minister spraw zagranicznych Rafał Trzaskowski. Jutro nasz wywiad będzie można przeczytać w Dzienniku Gazecie Prawnej. Oraz obejrzeć w internecie. Nasze strony to niezmiennie www.forsal.pl oraz www.polskieradio.pl/trójka/ekonomiczny. Tam znajdą Państwo zapis wideo naszych spotkań. Do usłyszenia. Marcin Hadaj i Paweł Sołtys. Salon Ekonomiczny Trójki i Dziennika Gazety Prawnej. Autopromocja. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Jeśli widzieli Państwo coś ważnego lub ciekawego, jeśli powinna o tym usłyszeć cała Polska, prosimy o kontakt telefoniczny 22 333 33 99 lub pod adresem reportertrójki@polskieradio.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz, kupując Neostradę na Orange.pl, otrzymasz bon na kwotę 300 zł za złotówkę. Oferta ważna do 2 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Happy Week. Wyłącznie na Orange.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Perfect Life 1995. Archiwalny koncert po raz pierwszy na DVD. Goście specjalni: Czesław Niemen, Krzysztof Cugowski, Darek Kozakiewicz, Andrzej Urny, Wojciech Pytkowski. Perfect Life 1995. DVD plus 2 CD do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patroni medialni: Tygodnik Przegląd i Top Gitar. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże ponaddźwiękowe. Co to są mudry? Jak brzmi tabla? Co mają wspólnego suka biłgorajska i sarangi? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące muzyki z Indii pomogą znaleźć mi prawdziwi specjaliści: Kinga Malec i zespół Marii Pomianowskiej. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego, niedziela, 7 grudnia, godzina 11. Zapraszam, Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 2 grudnia, minęła 19. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. Będzie drugie głosowanie nad zatwierdzeniem nowego rządu Ukrainy. Wcześniej pospieszył się niedoświadczony szef parlamentu. W Detroit ewakuacja w biurowcach, muzeach, sądach, obiektach sportowych i szkołach. Niemal całe miasto. Nie ma prądu. W tym serwisie także o kampanii, dzięki której podróże komunikacją miejską w Warszawie powinny być przyjemniejsze, bo na razie najlepiej nie jest. Ludzie czasami bardzo dziwnie się zachowują, gdyż stoją w wejściach i po prostu blokują ruch. Zamieszanie w sprawie zatwierdzenia nowego rządu Ukrainy. Wszystko wskazuje na to, że deputowani się pospieszyli i w parlamencie będzie kolejne głosowanie. A wszystko przez to, że przewodniczący Rady Najwyższej zarządził głosowanie od razu po przemówieniu premiera Arsenija Jaceniuka i bez przedstawienia członków jego gabinetu. Niektórzy deputowani zaczęli wykrzykiwać wówczas hańba, domagali się, by kandydaci na ministrów odpowiedzieli wcześniej na ich pytania. Nie mający doświadczenia na stanowisku szefa parlamentu Wołodymyr Chrojsan oświadczył, że było to tylko pierwsze czytanie postanowienia o formowaniu składu rządu i konieczne będzie następne. W tej chwili trwają wystąpienia kandydatów na ministrów. Jarosław Kaczyński zaprasza wszystkich kandydatów PiS w wyborach samorządowych na doroczny marsz organizowany przez partię 13 grudnia. W specjalnym liście prezes ugrupowania napisał, że w ostatnich wyborach doszło do skandalicznych okoliczności i wezwał do obywatelskiego protestu. Rzecznik PiS Marcin Mastalerek wyjaśnia. Będziemy w obywatelskim pochodzie, by zaprotestować przeciwko po pierwsze fałszowaniu wyników wyborów, a po drugie przeciwko temu, co stało się w Państwowej Komisji Wyborczej, gdzie zatrzymano dwóch dziennikarzy wykonujących swoje obowiązki. Ale według Marcina Kierwińskiego z Platformy to wcale nie będzie pochód obywatelski. Będzie to pochód funkcjonariuszy i członków Prawa i Sprawiedliwości. Swoją drogą to dość ciekawe, że z jednej strony pan prezes Kaczyński mówi o świetnym wyniku kandydatów Prawa i Sprawiedliwości w wyborach samorządowych. Z drugiej strony te wyniki kwestionuje. To taka dość spora nielogiczność. Marsz organizowany przez PiS w rocznicę ogłoszenia stanu wojennego odbędzie się już po raz czwarty. Gigantyczna awaria sieci energetycznej w Detroit. W wyniku przerwy w zasilaniu policja zarządziła ewakuację w biurowcach, muzeach, sądach, obiektach sportowych, szkołach i uczelniach. Trwają akcje ratunkowe, bo w windach utknęło wiele osób. Do tego nie działa system oświetlenia ulicznego i są doniesienia o pożarach, a wiele posterunków straży pożarnej też nie ma prądu. Dowódcy jednostek zapewniają jednak, że każda ma zapasowy generator. Według lokalnych władz prawdopodobną przyczyną awarii, która jest odczuwalna niemal w całym niemal 700-tysięcznym mieście, jest uszkodzenie przewodów dostarczających energię na teren aglomeracji. Nie wiadomo jednak, dlaczego do niej doszło. Rok ma spędzić w więzieniu młody białostoczanin, który zaatakował czarnoskórego prezentera Radia Yard. Sąd uznał, że Tomasz G. jest winny napaści, choć on sam od początku zapewniał, że to nieprawda, a do winy przyznał się ktoś inny. To już drugi wyrok skazujący w tej sprawie. Wcześniejszy był surowszy. Mężczyzna miał trafić za kratki na prawie 3 lata. Jego obrońca już zapowiedział apelację. Jak mówiła sędzia Anna Hordyńska podczas ponownego procesu, pokrzywdzony przypomniał sobie coś ważnego. Doszedł do przekonania, że osoba, która go zaatakowała, mieszkała wcześniej w jego bloku. Wprawdzie oskarżony nie chciał powiedzieć sądowi, czy rzeczywiście mieszkał w tym samym bloku. Niemniej jednak sąd dysponuje dowodem w postaci karty meldunkowej. Bo to ja jego znam od dzieciństwa. Później, na spokój, ja wiem, że to on. On od początki mnie nienawidzi. Mówi pokrzywdzony, a obrońca oskarżonego, mecenas Tomasz Śliwiński, już zapowiada. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że będzie składana apelacja. Ustalenia sądu zdaniem obrony są dowolne i kompletnie sprzeczne z zebranym w sprawie materiałem dowodowym. Pokrzywdzony mieszka w Polsce już od bardzo dawna i mówi, że to jego druga ojczyzna, ale nieprzyjemne sytuacje cały czas się zdarzają. Mnie wydaje, że to trzeba szkolić młodych ludzi w stosunek do drugiego człowieka. Kokat, on nie musi mi kokać. To moja żona ma prawo mi kokać, a obcy człowiek. Masz szanować drugi. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Brzmi banalnie, ale warto sobie o tym od czasu do czasu przypomnieć. Na komfort podróży wpływa nie tylko to, czym podróżujemy, ale także w jakiej atmosferze. W Warszawie właśnie skończyła się kampania Kierunek Życzliwość w Komunikacji Miejskiej. Jej organizatorzy zachęcali pasażerów, by byli mili dla współpasażerów. Czy osiągnęli sukces, sprawdzała Katarzyna Ingram. Jak zawsze zdania na temat komfortu podróży są podzielone. Ludzie czasami bardzo dziwnie się zachowują, gdyż stoją w wejściach i po prostu blokują ruch. Ludzie ustępują na przykład miejsca, chociaż mnie to trochę żenuje, bo jeszcze wydaje mi się, że nie jestem starszą panią, a jednak. Teraz prawie każdy przez komórkę rozmawia i to na ulicy i w autobusie, więc to tak już po prostu jest. Trzeba się tego też przyzwyczaić. Głośne rozmowy przez telefon, przepychanie się pomiędzy pasażerami czy wpychanie się do autobusu lub tramwaju, gdy nie wysiedli jeszcze z niego ludzie. To tylko niektóre zachowania utrudniające jazdę. Zdaniem Joanny Baczewskiej z zarządu tramwajów warszawskich czasami zwykły uśmiech i słowa dziękuję oraz przepraszam mogą zdziałać cuda. W takim codziennym pośpiechu gdzieś tam na ogół zapominamy, że jeżeli odburkniemy, coś niemiłego powiemy, no to po drugiej stronie rodzi się dokładnie taka sama reakcja. Jak mówią organizatorzy, na efekty kampanii trzeba jeszcze trochę poczekać. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Następny serwis Trójki o 20:00. Zapraszamy. Sport i Tomasz Gorazdowski. Trabzonspor najwyżej w telewizji, pierwszy mecz 1-16 finału Ligi Europejskiej na Łazienkowskiej najwyżej w telewizji i drugi mecz, jakby ktoś chciał pojechać, najwyżej w telewizji. UEFA postanowiła ukarać Legię zamknięciem stadionu na 2 najbliższe spotkania pucharowe. Na dodatek kibice klubu nie zostaną wpuszczeni na mecz wyjazdowy, gdziekolwiek on będzie. No jeszcze kara finansowa, a jak o finanse chodzi, to jeszcze w brak wpływów za 2 mecze, na których byłby komplet publiczności. A wszystko przez pseudokibiców, którzy podczas ostatniego meczu pucharowego rzucali race, wykrzykiwali rasistowskie hasła, to się powtarza. Legia jest recydywistą, to była żółta kartka, no a jak będzie czerwona, to już będzie po herbacie. 4 stycznia zaczyna się tegoroczna edycja rajdu Dakar. Ma być jeszcze trudniejsza niż poprzednia. Orlen Team, czyli dwie załogi samochodowe i motocyklista, już się szykują. Jacek Czachor jako pilot i Marek Dąbrowski jako kierowca w zeszłym roku w debiucie zajęli 7. miejsce. W tym roku chcą więcej i lepiej, ale Dakar to Dakar, mówi Marek Dąbrowski. Zawsze takie wyrokowanie przed Dakarem, to nawet nie jest w moim stylu. To jest najtrudniejszy, najdłuższy rajd świata. Ja bym chciał go przejechać po prostu w jak najlepszym tempie i trzeba przejechać każdy dzień bardzo dobrze i nie ma tutaj miejsca na porażkę. Myślę, że można się Dakarowi przyglądać już od 1. odcinka, a drugi odcinek może być już decydujący dla wielu załóg. Także od samego początku bardzo wymagający będzie ten Dakar, a na drugim odcinku myślę, że wiele załóg będzie miało wiele przygód. Z

Dobry wieczór Państwu. Hrabia Miłców, unikat jak numer PESEL. Zapraszam na Magiel Wagi. Dzisiaj wydanie Higiena Ucha. Dobry wieczór. Pani Bum Bum również tu dzisiaj przybyła. Pan Tomek już do nas z radosną wiadomością. Proszę pozdrowić panią Martę, która zagra jako solistka z orkiestrą symfoniczną. Pięknie. Gratulujemy. To, co grało, to było to, o czym się mówiło już, czyli ta płyta, jakże ważna dla tego, co się w muzyce po roku 80. zdarzało i zdarza do dziś, mianowicie płyta dokonana przez Johna Hazela i Briana Eno, tytułem Possible Music. To był fragmencik tylko utworu pod tym Charm Over Burundi Cloud. Ja w pierwszej części będę Państwa atakował taką minimalistyczną, lekko elektronistyczną muzyczną opowieścią, a w drugiej będę przywracał Państwu pamięć o instrumentach akustycznych, klasycznie brzmiących, nagranych w dużych przestrzeniach, na dobrych instrumentach, przez dobrych instrumentalistów, w różnych latach zresztą i różnych studiach. Ja przyniosłem głównie muzykę no, jazzującą, chociaż zazwyczaj, jeżeli poruszamy się gdzieś na terenie jazzu, to przynosimy płyty, czy to klasyczne, czy takie dzikie, afrykańskie. No dzisiaj mam taki jazz spokojny, że kontrabasik w dole bardzo ładnie sobie będzie plumkał i fortepian, i będą ładne tematy. Nie będzie... Szaleństw, tak. Natomiast zanim dojdę do tych kontrabasików, płyta, o której już opowiadałem i bardzo, bardzo chętnie do niej wracam, szczególnie no teraz, kiedy jest tak zimno i ciemno, to nam bardzo ładnie się jakoś tak... Ale dzisiaj było jasno, gdyż słoneczko. No tak. Bardzo ładnie wybrzmiewa. Chodzi mi o płytę Philipa Glassa, o te etiudy pianistyczne, zagrane przez Maki Namekawę. No niesamowite są te etiudy, bo często przenosimy tutaj Glass, jak już pojawia się, czy to z muzyką filmową, czy te słynne wiolonczele. No to tutaj jednak jest bardzo, bardzo, bardzo zróżnicowane są te utwory. Z jednej strony wręcz, no jak na Glassa, wręcz tak... wręcz barokowe. Nie tylko te słynne pętle, takie minimalistyczne. No, słucha się tego wyśmienicie. Podobno 20 lat powstawały te różne utwory i ostatnia taka płyta solowa właśnie z etiudami. To był 94 rok. I to rzeczywiście jest 20 lat temu. No to tak, aż szybko policzyłem w pamięci. Trudno uwierzyć. Na jednej, na drugiej ręce. Tam jeszcze raz na jednej, na drugiej wyszło mi 20. No i Philip Glass często podkreśla, że no nie bez powodu właśnie. Znaczy nie bez przyczyny. Nie bez kozery też. Tak. Maki Namekawa właśnie wygrywa te piękne utwory. Etiuda numer jeden to jest rozpoczęcie całej płyty, bo już tam tą środkową część prezentowałem, a początek jest też bardzo, bardzo mocny. Philip Glass, Maki Namekawa, etiuda numer jeden. Thank you. No taki mi przynajmniej nieznany jeszcze glas. Razem z Maki Namekawą, Etiuda numer 1. To jest cały czas nowa płyta. Complete Piano Etudes. Tak się nazywa dokładnie. Filip Glas. Dziękujemy za kolejne wiadomości. I od pana Zbyszka. Śmieszne to zdjęcie, ale te okładki okropne. Kaset. Proszę tam sobie włożyć w to miejsce jakiś widoczek ładny. Nic z tymi okładkami nie ma wspólnego. Kiedyś to tak było, że był w wytwórni płytowej jakiś naczelny grafik, który nie pytał o zdanie i sam pomieszczał swoje przemyślenia graficzne. Tak mieliśmy ze Snopowiązałką nieszczęsną i paroma kaseciakami, którym nie jestem entuzjastą, mówiąc delikatnie, tej twórczości. Pani niedoszła pisarka, smutno pisze, że wprawdzie kultura zawitała, ale że tam coś, tam i że korki. Ale żeby tylko ta zima się jakoś tak wykształciła w coś takiego już białego, słonecznego, albo żeby już w ogóle zaczęła się wiosna i wszystko znowu będzie cudnie, myślę sobie. Proszę więc nie podupadać. A ja do Berlina państwa na chwilkę przerzucę z ostatniej płyty Tarwater pod tytułem Adrift. Pieśń, chyba to jest pieśń, najlepiej na Pomology Myself. Pomology Myself. If I were a robot, I would rule myself, my limbs, the USA. Would wipe all differing schools and borders off the walls. I'd be here solo, soiled and oiled. Conditions would leave me cold and indeterminate. It's cool, it's nominal. So much depends on arguments that turn out void when looked at closely. When listened to too stale, tasted too dense, dropped in the slot, come out dispensed. I cannot smell what looks at me. Nothing I hear tastes good. Things don't come near what I want till my nose says anything goes. I would be supple if I were like myself. This way I grimly scrutinize my poses, which likewise grimly hint that I have lost it. Blindly thus I'd pick up my own tricks. I'd still be wrong, none the wiser for my pains. Would follow sleepily the brain lint's blueprint. No thanks to hints. The stripes remind me of the angelfish that circles in its tank. For every 1,000 times it bangs its head against the glass, automatons could bang a million. I'm not like robots, I'm not even like myself. And when I contradict my tongue cries treason. It's with me like a nosy parrot, and on good days will let me taste its freedom. To ja już rozstawiam cały skład. Audycję rozpoczął Filip Glas, solo na fortepianie Maki Namekawa. No a teraz już rozkładają się muzycy z kwartetu Nowa Express. To jest kwartet oczywiście pod dyrekcją Johna Zorna, który pisze tam muzykę, komponuje, dyryguje całością. Kwartet to no przede wszystkim John Madeski na pianie, ale Kenny Wolsen na wibrafonie, Trevor Dunn na basie, Joe Baron na bębnie. No i są tacy artyści, którzy nie przejmują się i wydają tych płyt na potęgę. Do takich na pewno zalicza się John Zorn. Właśnie w tym roku już naliczyłem, że tych płyt są cztery te płyty. Nie wiem, kiedy pan to wszystko zdążył skomponować. W środę na czwartek. No pewnie tak. Nie ukrywam, że nie przysłuchiwałem się jeszcze tym wszystkim nagraniom, bo trudno to rzeczywiście ogarnąć. Natomiast płyta, która nazywa się On Leaves of Grass, jakoś bardzo, bardzo też przyjemnie mnie rozbujała. Nowa Express, tak naprawdę jest chyba trzecia płyta. Każda z tych płyt jest poświęcona poetom, tak naprawdę. Ta głównie poezji Walta Whitmana. Każdy tytuł odnosi się do poezji, do tej mistycznej tak naprawdę poezji tego autora. Jest Źdźbło trawy na przykład? Źdźbło trawy, tak. Jest taki? No, Leaves of Grass, tak się płyta, cała płyta nazywa. Źdźbło, jakieś to piękne słowo, Źdźbło. Źdźbło. Nieprawda? Ale jest bardzo muzycznie, bardzo... No ale tak spokojnie też. Myślę, że tutaj w tej higienie naszej dzisiejszej jak najbardziej uzasadniona ta obecność tej płyty. John Zorn, no a przede wszystkim Nowa Express i płyta On Leaves of Grass. Wybrałem utwór Halcyon Days. Rzeczywiście taki miękutki. Miękki i bardzo ładne chyba połączenie wibrafon w fortepian. On chyba wprowadza tą taką rzeczywiście miękkość. No i cała płyta tak sobie płynie właśnie. No, przyjemnie. Tak troszkę karawaną Ellingtona nawet pobrzmiała bardzo. Przyjemne. I nóżka chodziła. Pozostaje jeszcze w kręgu muzyki niemieckiej Kammerfilmer Collective dla państwa. Teraz zagra też lekko swingująco, więc myślę, że to się jakoś pomiksuje. A pan Łukasz wpadł na przykład na taki pomysł, że sobie w aucie przestawił termometr na Fahrenheita i mu nie spadło jeszcze poniżej 20. A ja chyba nie mogę w swoim aucie przestawić, no to pewnie jakieś amerykańskie auto. No ale jest to jakiś pomysł, żeby przebrnąć. Chociaż to jeszcze nie są takie wielkie mrozy, mówmy się. Pewnie jeszcze będzie gorzej. Przyjemna, króciutka ta piosenka Kammerfilmera. Przyjemna. Ja opowiadając o nowych płytach Johna Zorna, które pewnie jeszcze przesłucham i być może te które najbardziej mi przypadną do gustu, to tutaj przyniosę. Mm-hmm. Natomiast bardzo często też przynoszę tą całą, już nie wiem ile nawet części jest, chodzi mi o tą całą serię The Book of Angels. No tak. No ostatnio też się pojawiło już kilka ich. Czyli ten projekt, gdzie ze zbioru tam na początku to było 300 chyba kompozycji Zorna. Różni wykonawcy brali się za te tematy i utwory. No i chciałem tak rozpocząć taki cykl przy okazji higieny ucha, przesłuchiwania przynajmniej no, większości, może części nawet tych płyt, bo sam nazbierałem ich troszkę i tam są rzeczy, no są też takie płyty, które zupełnie mnie nie przekonały, ale jednak jest dużo dużo bardzo ładnych melodii, ładnych interpretacji tych utworów zornowskich. Pierwsza część nazywała się Astaroth. Tam Jimmy Saft wykonywał między innymi no właśnie tytułową pieśń, tytułowego anioła Astarota. Thank you. Jamie Saft, wykonujący kompozycję Johna Zorna z pierwszej części Book of Angels, Astaroth. Się mi podobało, bo tak skradało się bardzo minimalnie. Się spokojnie, tak. Bez żadnych popisów. Ale pan ma dwa razy dłuższą od ciebie brodę. No i dłuższe niektóre utwory, sądzę, też. Teraz artysta, z którym bardzo mi po drodze, też w kręgu jazzu, Eric Trifa. Po drodze, gdyż już witał się z gąską, już mieliśmy nawet wystąpić. Razem już wybraliśmy utwory, chyba ze dwa lata temu. Nie wyszło, ale może się jeszcze kiedyś uda. Myślę, że to ważna postać dla europejskiego jazzu. Także jeszcze jazzik z odrobiną elektroniki. Utwór nosi tytuł, zaraz państwu powiem, jaki nosi tytuł, jak moje oczka to wypatrzą. Ines. A śpiewa Munir Ptroudi, to pieśniarz tunezyjski. Thank you. No i złośliwość rzeczy martwych przycięła nam się przez chwilę płytka, za co serdecznie przepraszam w imieniu płytki, tak to już bywa z tymi kompaktami. Kończymy tą pierwszą część jeszcze kamerfilmerem, kolektywem, niech on sobie tam spokojnie wyciszy tą pierwszą godzinę. W drugiej, tak jak już powiedziałem, przynajmniej z mojej strony będzie troszkę klasyki, będzie troszkę jazzu i będą tylko instrumenty akustyczne. No a też to będę sobie gaworzył o tym.